ربط آسان ہے. سورہ صافات میں یہی مسئلہ تھا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا, سب اللہ کے سامنے مجبور ہیں اور اپنی حاجتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں. اب سورہ صاد میں ترقی ہوگی, اللہ فرمائیں گے کہ جن کو تم شفیع سمجھتے ہو, یہ اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں, وہ تو خود امتحانوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان پہ تو خود آزمائشیں آ رہی ہیں اور قسم و قسم کے امتحانات سے وہ گزر رہے ہیں. جو خود آزمائشوں میں پھنسا ہو اور امتحانات سے گزر رہا ہو وہ شفیع کاری کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں بالکل, لوڈ اسپیکر سے کوئی نہیں ہے, پہلی بار سیٹ کرو, بہت غلط ہے. ہاں دیکھو, اس پر سورہ صاد میں اس کا دعویٰ کوئی نفی شفاعت قہریہ, اس میں پانچ دلائل عقلیہ آئیں گے, عقلیہ پانچ دلائل عقلیہ نفی شفاعت قہریہ والے دعوے پر, اور ایک دلیل بئی اور ایک دلیل نقلی. عقلی ایک دلیل بئی اور ایک دلیل عقلی ذکر کی جائے گی. دعویٰ وہی ہے, ابتدا میں تمہید ترغیب الی القرآن ہوگی, پھر شکوہ جات ہوں گے, کچھ تخفیفات اور تبشیرات کا ذکر ہوگا, تو مرکزی مضمون وہی رہے گا کہ اللہ کے دربار میں کوئی شفیع کاری نہیں, جن کو تم شفیع سمجھتے ہو اور پکارتے ہو سفارتے سفارتی سمجھ کے, وہ ہستیاں تو خود بیماریوں میں مبتلا ہیں, آزمائشوں سے گزر رہے ہیں, تو ان جو خود مجبور ہو وہ اللہ کو کیا مجبور کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل قرآن, یہ تمہید مع ترغیب ہے, قرآن پاک جو مسئلہ بیان کرنے والا ہے اس کی عظمت کا بیان ہے. مطلب ہے قرآن کی بات مان لو, یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے. بل قرآن, اور قسم ہے قرآن پاک کی, جس ذکر بل قرآن جس ذکر, اور قسم ہے قرآن نصیحت والے کی, جس ذکر کیا مانا, قسم ہے قرآن نصیحت والے کی, قسم ہے قرآن جس ذکر بات و نصیحت والے کی, ایک, اور دوسرا قسم ہے قرآن عزت والے کی, عزت والے کی, دونوں معنی ہیں. جس ذکر, ذکر کا معنی عزت بھی, ذکر کا معنی نصیحت بھی. اچھا, آپ کے ذہن میں ہے قرآن کا کہیں اور بھی عزت والا معنی ہے ذکر کا؟ ہاں ہاں, وہاں پر میں نے کیا تھا, یہاں پر بھی دونوں معنی اور ایک تیسرا معنی بھی. جس ذکر ہے قرآن جس کا ذکر مشہور ہے, قرآن ذکر والا ایسی کتاب جو مشہور کتاب ہے, کوئی پتہ نہیں چلا, ایسی کتاب جس کا ذکر ہے, جس کی دھوم مچی ہوئی ہے, مشہور کتاب ہے, ذکر والی کتاب, جس کتاب کی دھومیں مچی ہوئی ہے, اس قرآن کی قسم. ہے مکہ میں شور تو تھا نا قرآن کے بارے میں, مشرک بھی کہتے مارو ایسے پہ قرآن لگے رہا تھا, ہے قرآن کی شہرت تو تھی. یہاں جس ذکر تیسرا معنی, جس ذکر کا کیا ہو گیا, بول پڑھو, شہرت والا قرآن جس کا ذکر مشہور ہو, مشہور ہے, شہرت ہے. ہاں, امام بہزابی نے یہ معنی بھی کیا ہے, کہتا ہے اشرف و بشہرا, اشرف و بشہرا, وہ قرآن جس کا شرف ہے اور جس کی دھومیں پڑی ہوئی ہیں وہ قرآن گواہ. جیسے قرآن پہلے تھا مظنون, جب قرآن آیا نا اس کے بعد قرآن کی ایسی دھومیں پڑی کہ اپنے پرائے قرآن قرآن قرآن کوئی بھاگتا ہے تب بھی قرآن قرآن, اور کوئی مانتا ہے تب بھی قرآن قرآن قرآن مشہور ایسے ہوا نا بن گیا دیس دے کر ہر بندہ پہچانتا ہے قرآن کو کہ نہیں قرآن کی شہرت عام ہو گئی دل سے کرے فرمایا بل قرآن اور قسم ہے قرآن جس ذکر ذکر والے قرآن کی کتنے معنی آ گئے آپ کے پاس تین معنی قسم ہے قرآن جس دل وعدے قرآن وعد نصیحت والے کی یہ قرآن میرا وعد اور نصیحت ہے اس کی قسم ایک نمبر دو قسم ہے قرآن عزت والے کی شرف والے کی نمبر تین قسم ہے قرآن شہرت والے کی اور نمبر چار قسم ہے قرآن بھولے ہوئے سبق یاد دلانے والے کی ذکر قسم ہے قرآن کی جو بھولا ہوا سبق یاد کرانے آیا ہے ذکر وہ بھولا ہوا سبق کیا تھا الستو بربکم قالو بلا والا سبق اسی کی دہرائی کرنے والے قرآن کی اس پر حوالے چند نوٹ کر لو اصل میرا خیال ہے آپ کو یہ بھی ایک عادت پڑ گئی ہے یہ فرضیاں آ رہی ہیں جو فلانی چیز پہ بھی حوالہ دو میرا خیال ہے یہ وہ گائے ہوتی ہے نا گائے اس کو ابتدان کھال وغیرہ نہیں ڈالتے کیونکہ وہ ویسے دودھ دیتی ہے لیکن اس کے سامنے دالا شالا ڈالو نا بغیر دالے بھی وہ دودھ نہیں دیتی تو میرا خیال ہے آپ کو عادت پہ گئی میری ذمہ داری ہر بات پہ میں آپ کو واپس بتاؤں یہ کیا ہے ماخذ ماخذ بتائے نہیں ماخذ بتاؤ اگر مجھ پہ اعتماد نہیں تو یہاں لینے کیا آئے ہو ہر بات کی میں آگے بتاؤں فلانے نے جو لکھا ہے یہ کہ میں کہتا ہوں اکولو میں کہتا ہوں اب نہ مانو جو نہ مانے دفاع ہو جائے ہم نے کبھی نہ کی کہتے ماخذ بتاؤ اچھا چلو لکھ لو ماخذ بھی یہ اصل میں ہم فقط بجاتے ہیں ماخذ اللہ کے فضل سے ایک نہیں کئی کئی ماخذ موجود ہیں کئی کئی ماخذ یہ لیکن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں پر ماخذ دکھاتے ہیں جہاں کوئی گڑبڑ ہو اور جو ہاں اتنی گڑبڑ نہ ہو تو ہر جگہ میں تو تفسیریں پڑی ہیں اور یہ ماخذ جو ایسے نہیں نکالتے یہ ماخذ او ساری تفسیریں دیکھ کر درمیان سے کوئی عبارت ملتی ہے جو فٹ ہوتی ہے آپ جب تفسیریں دیکھیں گے تو ایک دفعہ آپ کا دماغ ٹکرا جائے گا اور پھر آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس یہ باتیں لکھی ہوئی ہوں گی تفسیریں پڑھ پڑھ کے پھر جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو قدر آئے گی او ہو یہ ہم تو سمجھتے تھے بس ہے حلوہ ہے یہ تو کام مشکل ہے جواہر القرآن تفسیر ہے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں پہلے میں نے جواہر القرآن پڑھی تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے یہ تو بڑے شیخ القرآن ہے اور تفسیر میں تو چیز ہی کوئی بڑی تفسیر ہے سارے تعریفیں کرتے ہیں جواہر جواہر جواہر اور اندر تو شہ ہی کوئی نہیں خیر جب کتابوں تفسیروں کا مطالعہ شروع کیا اور پھر قرآن بولنے لگی جا اب ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی تفسیریں اکٹھی کرو نا جہاں پر مفسرین کھٹے ہیں حضرت شیخ القرآن نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کو نکالا ہے اور بغیر جواہر القرآن کے اب مسئلہ حل نہیں ہوگا لیکن یہ قدر تب آئے گی کہ سارے سمندروں سے پھر کیا اور اگر صرف جواہر القرآن دے تو میں نے پہلی دفعہ شیخ کا جب دورہ سنا وہ سی ڈی سی سب سے پہلے میں اور حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ جتوئی میں تھے شیخ القرآن کا جب دورہ آیا تو سب سے پہلے پہلے ہمیں سی ڈی ملی پہلے پہلے ابھی ان کو بھی نہیں پتا تھا پنڈی والوں کو بھی بہرحال وہ ہمیں مل گئی آتے ہی میں بڑا ذوق تھا شیخ القرآن کا دورہ سنوں گا شیخ کا جب دورہ لگایا تو حیران کوئی لفظ بھی نہیں سمجھ آتا اور اتنی سپیڈ لگا رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کرتے کیا ہے کوئی ادھر سے پتہ نہیں آپ نے سے کسی نے سنا ہے یا نہیں او 180 کی سپیڈ پہ چل رہے ہیں اور ابتدا میں نے حضرت نعمانی صاحب کو آ کر کہا کہ یہ کیا ہے آپ تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں بڑا شیخ القرآن کی بڑی بات یہ کیا ہے خیر رمانی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھ کے سنیں, بعد میں مجھے شروع سے سنیں اور پوری غور سے سنیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا اور کہتا ہے یہ کیا, آپ سنیں. خیر میں نے شروع سے وہ دورہ سننا شروع کیا, جب آج تک پہنچا نا آدھا دورہ سنا زبر کر کے پھر کیا کہتا ہے, لیکن اس کے بعد سمجھ آئی کہ شہر کہاں چلتا ہے, اس کی پرواز اتنی اونچی ہے شیخ القرآن کی, وہ جو دورہ آپ بھی سنیں گے آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا, اتنا سمندر ہے. اور ساری تفسیریں جب پڑھ کے آؤ گے پھر آپ کو نظر آئے گی کہ کیا مسئلہ ہے, اور صرف ایسے صوفی بن کے بیٹھے ہیں کہ چودھری بن کے, ادھر عبادتیں جب آتی ہے نا تو لگتا ہے قلوبنا غلف, ان کے دل او بڑے علوم و معارف کا سمندر ہے یا گٹر ہے. یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں دوستوں بزرگوں کو بعد میں جب آدمی فرستا ہے, جہاں یہ تو میدان ایسا ہے کہ بڑے بڑے شاہ سوار گرے ہیں اور یہ قرآن پاک کا میدان جیسا ہے, تو حضرت شیخ جیسا ماہر علوم قرآن جا ہم نے نہیں سنا, پورا سمندر ہے سمندر, اور سمندر جب جوش میں آتا ہے نا جس طرح اس کی روانی ہوتی ہے, شیخ القرآن کیوں قرآن کو حل کرتا ہوا جاتا ہے, اور پورے قرآن میں ہمارے تو گلے چلے بھی بیٹھ جاتے ہیں, ہم نے دورہ میں نے جتنا سنا شیخ کا ایک جگہ پہ بھی گلا بیٹھا نظر نہیں آئے, اور لگتا ہے کہ اور شروع ہے پوری سپیڈ کے ساتھ اور کوئی گلا چلا نہیں بیٹھا, اور حل کرتا ہے تو خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے, اور اللہ مولانا حسین علی پہ اپنی خصوصی رحمت کرے, صحیح لوگوں کا رخ پھیرا ہے قرآن کی طرح, اور صحیح قرآنی علوم معارف اس شخص کے دل میں اللہ نے اتارے تھے. اب ذرا دیکھو, ہاں بھائی, المراد و بالذکر, ذکر سے مراد العظمت و الشرف و شہرت و بیضاوی, ذکر سے مراد عظمت ہے یا شرف ہے یا شہرت ہے, اور امام ابن کثیر لکھتا ہے بالشرف ہے بالشان بل مکانت ہے بالشرف بالذکر, بالشرف شرف والا قرآن, بالشان عظمت والا قرآن, مکان والا قرآن ہے. عن ابن عباس تو سعید ابن جبیر انہی کا یہ معنی ہے ایک. اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ کچھ, ہمارے تینوں معنی آ گئے, بل قرآن ذکر خلاصہ کیا ہوگا, اللہ فرماتے ہیں قرآن کی عظمت اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ قرآن ہے. قرآن کی عظمتیں اس بات سے گواہ ہیں کہ یہ قرآن ہے, قرآن کی تعلیمات, قرآن کی عظمت, قرآن کی شہرت, یہ قرآن سے ذکر کا جو مانا کرو گے, یہ جواب کرتا ہے یہ ذکر والا قرآن اپنی قرآنیت پر گواہ ہے, ذکر والا قرآن اپنی قرآنیت پر گواہ ہے, قرآن ہونے پر گواہ ہے, مطلب ہے قرآن کی اعلیٰ تعلیمات خود اس کی صداقت پر گواہ ہے, منکر کی کوئی بنیاد نہیں, بل منکر کی کوئی بنیاد نہیں, یا بل قرآن گواہ ہے قرآن نصیحت والا کس بات پر, ما بقیا بوتیوں شبہ دل, کہ اب کوئی شبوں کی جگہ نہیں رہی, مسئلہ رڑے سے چڑھ کے بیان ہو گیا, کل کل کے بیان ہو گیا, یہ اب کوئی مقام شبو نہیں, بل الذین کفروا, بلکہ وہ لوگ جنہوں کفر کیا, فی عزت و شقاق, فی عزت و شقاق, جہاں عزت کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے تعصب, وہ تعصب میں و شقاق اور مخالفت میں ہے, ضد میں ہے اور مخالفت میں ہے, عزت کی تنقیر بھی شدت کے لیے ہے اور شکایت کی تنویر والی بھی شدت کے لیے ہے, اور مطلب یہ ہے قرآن کی قرآنیت اور صداقت یہ بالکل واضح اور روشن ہے, اور یہ لوگ جو نہیں مانتے نری ہٹ درمی کی وجہ سے, نری ضد کی وجہ سے. اس لیے صاحب کشاف علامہ زمخشری اس مقام پہ لکھتا ہے دن بشاکن اطلاع تو الا شدت, یہ نہیں, یہ ہے کیا میں نے کہہ دیا تنقیر ہو بھی عزت و شکاکت, یہ تنقیر جو ہے عزت کے لفظ میں اور شکاک بھی, یہ دلالت کرتی ہے کس پر, الا شدت ہا. سمجھ آؤ گے یا نہیں؟ یعنی بہت ضد میں ہے, بڑی حد درمی میں ہے, میری پیمانی پر ہے عزت و شکاک, میری پیمانی ضد پر ہے, اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کم آلت نہ تخویف دنیاوی, کتنی حالات کی ہم نے من قبل ان سے پہلے, من کر نن جماعتیں, کتنی جماعتیں تباہ ہو گئیں ان سے پہلے, نادو بس پکارتے تھے وہ, نادو وقت ہلاکت آوازیں دیتے تھے, بلاتا ہی نہ مناس, لیکن کس وقت کے شور بلنے, شور گل سے کیا ہوتا ہے, بلاتا ہی نہ مناس, کیا لکھا ہے آپ کے پاس, کچھ لکھا ہے لاتا ہی نہ مناس کی تاکید, کوئی نہیں, لات جان لیسا کے معنی میں ہے, امام سیب بے اور خلیل دونوں کہتے ہیں کہ اصل عبارت ہے لیسل ہینو ہینا منا, لیسل ہینو ہینا منا, تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ نابی طور پہ اشکال ہے نا بزرگو, لاتا کا کیا مطلب ہے, لا کیا ہے, لیسا کی صورت ہے, او جی ہاں جی ہاں, خلیل اور سب میں کوئی کہتے ہیں, اور اصل عبارت کیا ہے, لیسل ہینو لیسینا مناس, نادور پکارا انہوں نے, بلایا انہوں نے بوقت ہلاکت کے, لیکن اب پانی سر سے چڑھ چکا تھا, بلا کا ہینا مناس, اب پانی سر پر سر سے اوپر ہو چکا تھا, نہیں تھا وقت وقت خلاصی کا, نہیں تھا وقت وقت, سمجھ گئے یا نہیں, اب وقت گزر گیا تھا, اس وقت وہ بلا رہے تھے, واجب ان جاءہم منذر, بیان استکبار کہتے ہیں, واجب اور تعجب کیا انہوں نے اس بات سے کہ آپ کیا ان کے پاس, منذر ڈرانے والا, منہم انہیں کی جنس کا, منہم کا معنی انہیں کی جنس کا, اللہ فرماتے ہیں انجاہم منذر, یہ مکہ والے بے ایمان یہ مانتے کیوں نہیں, کہتے ہیں یہ کہتے ہیں بشر ہو کے نبی نہیں بن سکتا, بشر ہو کر نبی بشریت نبوت کٹھے نہیں ہو سکتی, یہ منافات بین البشریت بل نبوت کے قائل ہیں, کہ بشر ہو کے عرشاں یہ جا کوئی نہیں سکتا, یہ ان بےمانوں کا نظریہ ہے, عجب تعجب کیا انہوں نے اس بات سے کہ آیا ان کے پاس منذر آگاہ کرنے والا, من ہوم نیچے کیا لکھا ہے, اے بشر مثلو ہوم کس کا والا ہے, اب طریقہ یہ ہے جس پر تقریباً کم از کم 95 بلکہ 100 سے بھی زیادہ حوالہ ہے, یہی عبارت آپ کو ملے گی, ایک محدث نے لکھا نا جو تفسیر بھی اٹھاؤ گے, بشر من جن سے ہے یا مثلو ہم, یہ اب دو باتیں سمجھو, ایک تو بشریت رسول پر یہ آیت زبردست دلیل ہے, بشریت رسول, اور اس آیت کو بنیاد بنا کر, عنوان بنا کر, میری طرف توجہ ہے, آپ کو میں مولویوں والا گر بتا رہا ہوں, مولوی بتاتے نہیں, کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو ہمارا تو سارا کمال طے ہو جائے گا, اس لیے آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں, اب اس قسم کی بہت ساری ایسے ہیں نا جس میں من کم من ام من انفسے ہم او لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات فی ہم رسول من انفسے ہم اے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم تو لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے کہ نہیں؟ اچھا اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو حوالے نہیں ملیں گے، کس مضمون تو ہے کہ منہم سے من انفسہم، حوالے آپ کو اس آیت پہ ملیں گے، اس آیت کو بناؤ عنوان جس پہ حوالے مل رہے ہیں، اور اس پہ آپ کو 100 سے زیادہ حوالہ مل جائے گا، اور وہ معنی کیا ہوگا؟ بادشاہ روم مثلو ہوم من جن سے ہم جے، یہ اس پر آپ یاد رکھ کے باقی ساری ایتوں کو لے آؤ، جس کے ساتھ جو اس کا معنی ہے، من انفسہم کا بھی وہی معنی ہے، من ہوم کا بھی وہی معنی ہے، یعنی انفسکم کا بھی یہی معنی ہے، من جن سے گم، یہ طریقہ ہے، اس پر سارے معافت، چونکہ مفسرین ایک جگہ پہ ایک بات بیان کر دیتے ہیں تفصیلی، پھر دوبارہ اس کو نہیں چھیڑتے، تو یہ آیت جو ہے نا بشریت انبیاء پر، میں کہتا ہوں کہ کل انما انا بشر ان سے بھی زیادہ تکری آیت ہے، اور زبردست استدلال ہوتا ہے اس سے، اور بھی اور اے بھی صادق انل اعتراض، ہاں ساتھ اس کی وہ بھی ملا دو، خالا کالا کم وہ ازواج کی بات نہیں آ رہی ہے، من و من انفسکم ازواجا، تمہارے نفسوں سے ازواج، یعنی تمہاری جنس سے، تمہاری جنس سے، یہاں جنسیت بلا دے، اس پر آپ کے پاس کس کا حوالہ لکھا ہے؟ ابن کثیر کا، اور لکھ لو، ادھر تو تھوک ہے، منہم کیا مانا؟ رسول من جنسہم، رسول منہم من جنسہم، اے بشارون من جنسہم، اے بشارون روح المعانی، مدارک والا لکھتا ہے اس تب آدو یقون نبی من البشارے، اس تب آدو یقون نبی من البشارے، انہوں نے بعید سمجھا کہ نبی بشر ہو، اس بات کو مدارک التنزیل نسبی کی الى آخر ہی خاطر معالم سارے یہی لکھ رہے ہیں. اچھا بھائی دو باتیں، یہ لا تہینہ مناس سمجھ گیا ہو کہ اس کی کوئی اور تحقیق کی بھی ضرورت ہے؟ آسان تو ہو گئی ہے نا یار، بول پڑو کوئی مسئلہ نہیں. اب ذرا دیکھو، واجب اور تعجب کیا ان مشرکوں نے اس بات سے کہ آ گیا ان کے پاس منذر آگاہ کرنے والا، اور تعجب کا مقام کیا تھا؟ منذر پر نہیں تھا، تعجب کا مقام ہے منہم ان کی جن سے آیا، یہ مقام تعجب ہے کہ بشر ہو کے نبی کیسے بن گیا. وقال الکافرون کہا کافروں نے یا راضی نے بات کی ہے، آپ کی اشارہ لکھا ہے نیچے قال الکافرون بزہل مظہر اوزہل مضمر، کالو سے کام چل سکتا تھا کالو ہادا، لیکن کالل کافرون ذکر کیا بتلانے کے لیے کہ جو بشر کو نبی، نبی کو بشر نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے، جو نبوت اور بشریت میں منافات سمجھے کالل وہ کیا بنے گا؟ کالل کافرون. اللہ کہے آپ کو سمجھ بھی آ گیا، یہ کالو سے کام چل سکتا تھا، کالل کافرون کی جو ترکیب اختیار کی گئی بالفاظ دیگر، الکافرون کو ضمیر کی جگہ پہ لایا گیا، اس لیے لایا گیا کہ یہ قول ان کا محض کفر، کیا کفر ہے؟ کفر محض ہے. کیا قول؟ کہ بشر ہو کے نبی نہیں ہو سکتا، یہ منافات بین البشریہ دے پر نبوبا کا نظریہ، یہ رکھنے والا پکا لوہے لیگ کافر ہے۔ قال الکافرون ہذا طاہر کذاب، یہ پیغمبر طاہر ہے، جادوگر ہے، موجزات میں کذاب اور جھوٹا ہے، مسئلہ توحید میں یہ جو موجزے دکھا رہا ہے جادو کرتا ہے، جادوگر ہے، کذاب جھوٹا ہے، ہے صحیح مانو ہے۔ کبھی انہوں نے سوچا ہے کافرون ضدی ہے، ضد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ جادوگر اور بیان توحید کا کیا جوڑ ہے؟ سمجھو جادوگر کا مسئلہ توحید کے بیان کے کیا جوڑ ہے؟ جادوگر تو شرک کا مدعی ہوتا ہے اور وہ شرک کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، ادھر توحید زبان پیغمبر سے سنتے ہیں اور جھگڑے بھی توحید میں کرتے ہیں، ادھر کہتے ہیں جادوگر۔ اللہ فرماتے ہیں ان چبلوں کو دیکھو، الکافرون میرے چبل، جوڑی کوئی نہیں، کہاں جادوگر کی گندی اور مسخ شدہ تہذیب جس میں خیر کی بات خیر سکتی نہیں، اور کہاں یہ قرآن کے موتی اور جواہر اور قرآن پاک کے یہ انمول خزانے، ایک ایک موتی قرآن سے نکلنے والا اور یہ سری توحید والی تعلیم، دونوں کا جوڑ ہی کوئی نہیں، وہ بے ایمان الزام لگانے میں بھی بھول گئے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ محافظین توحید کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اب ان کے ذہن میں الزام بھی ایسا آیا نا، جو الزام خود ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بن گیا، خود جھوٹے ہونے کی دلیل بن گیا، ھذا طاہر کذاب۔ اچھا ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھو نا مسئلہ کیا ہے، اجعل الآلہ الہًا واحدًا، اجعل الآلہ ایسا کیا ہے، اجعل یا کر دیا ہے اس نے بجائے کئی مشکل کشاؤں کے الہًا واحدًا، ایک مشکل کشا باقی سب کی نفی کر دی۔ اجعل، سن رہے ہو کہ نہیں؟ آیا اجعل، آیا کر دیا اس نے الآلہ تھا ان سارے معبودوں کو الہم واحدہ، ایک ہی معبود، یعنی سب کی نفی کر کے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور کوئی الہ نہیں۔ دیکھو نا بادشاہ، بہت ساری چیزیں، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر ہیں، یہ سب کو ایک چلا سکتا ہے؟ اس لیے ہر ایک کے مشکل کشا جدا ہونے چاہیے۔ ایک دوسرا، اجعل الآلہ الہًا واحدًا، ان کو توحید والا مسئلہ یہ بالکل سمجھ نہیں آتا، یہ کہتے ہیں کئی الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ، تو معلوم ہوتا ہے پیغمبر کی اصل دعوت کے ساتھ چننی گئی تھی، آپ فرماتے تھے الہ صرف ایک ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، اور مشرک ہر دربار میں اسپیشلسٹ رکھے، سر درد ٹھیک کرنے والا بابا، فتح دینے والا بابا، خارش درست کرنے والا بابا، بیٹے دینے والا بابا، اے اجعل الآلہ الہًا واحدًا ان ھذا، بے شک یہ توحید والی بات، باقی تو ہم سمجھ لیتے، لیکن ان ھذا اے جڑی گل آئی ہے نا توحید والی، اے بات توحید والی، لشیئن عجاب، البتہ بات ہے عجاب، بہت قابل تعجب، بہت قابل تعجب، اے جڑا نواں مسئلہ پہ دسنا بھی الہ ایک ہے، باقی تو ہماری صلح بھی ہو سکتی تھی، لیکن ان ھذا، اے مسئلہ توحید، اے اے توحید والی دعوت لشیعون اجاب البتہ چیز ہے بڑی تعجب کے قابل. توبہ توبہ من طلقا چل پڑے الملاو ملک حضرات منہم ان سے چودھری بڑے بڑے قریشی بڑے بڑے خاندانوں والے الملا ملا کس کو کہتے ہیں رجے پجے لوگ ملا منہم اور کہتے کیا ہے انمشو چلو چلو بس بے روح چلو چلو اس کی تقریر نہ سنو بس بے روح جمے رہو اللہ علیہ گم اپنے الہوں پر ڈٹے رہو ان ہذا ہاں اس کی تقریر سننے کی ضرورت کوئی نہیں ان ہذا بے شک یہ دعوت توحید لشیئن البتہ ایسی چیز ہے یراد یراد کسی کا ارادہ کیا گیا ہے. کیا مطلب ہے لشیئ لشیئن یراد کا ایک معنی جب آپ بیان کر رہے تھے نا یہ مسئلہ توحید تو وہاں پر حضرات کہنے لگے بن تالا کل ملاؤ خود بھی چل پڑے ان میں سے اور کہتے ہیں چلو چلو چلو اس کی تقریریں نہ سنو بس بے رو اپنے راہوں پہ ڈٹے رہو کیوں یہ سنتے ہو ہر ویلے توحید ہے تو سمجھے کہ نہیں سمجھے جن ہاتھ آ لشیون کافی ہو بولو بھی صحیح ہاں شیو یوراج کیا مطلب کہ صحیح چیز ہے ایک ہی مسئلہ پکڑے ہر پلو ایک ہی مسئلہ لشیو یوراج میں جو معنی بتا رہا ہوں پتہ آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے یعنی یہ توحید والی دعوت یہی کسی کا ارادہ کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے کیا مسئلے سنتے ہو اس کا تو کام ہی ایک ہی ہے کہ نہیں سنتے نہیں پہنچتے نہیں کر سکتے یوراد جس کی مراد ہی ایک ہے ہر جگہ پہ یہی تقریر کر رہا ہے اس لوگ تو دوسرا موضوع ہی کوئی نہیں آتا. آج بھی کہتا ہے میں ایمان کے نہیں کہتا ہمیں نا وہابیوں کی مسجد میں جاؤ نا مفاتیوں پنج پیریوں کی مسجد میں تو وہاں پر ایک ہی لگے نہیں سنتے نہیں سنتے اور تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہی بات تھی ان مشرکوں کی وہ کہتے ہیں انا ہذا یہ جو توحید والی بات ہے آپ کے محنت صدور اور معنی لکھا ہے خیال کرو وہ میں نے ابھی نہیں کیا میں معنی کچھ اور کر رہا ہوں. یہ جو توحید والی دعوت ہے ایسی چیز ہے مراد جو مراد ہے اس نے ٹھان لی ہے مسئلہ ہی بیان کرنا ہے ہر جگہ پہ ایک ہی مسئلے پہ لگا ہوا ہے ہر چوک پہ ہر مجلس میں اے بابن اٹھا ایسا نہیں کام چلے گا. اینکوں کے اندر سے مجھے آنکھیں نظر آ رہی ہیں. ہاں بھائی لشیئن یراد یا تو پھر کئی جو اچھے طالب علم میں سمجھدار ماشاءاللہ انہوں نے اینکیں بھی وہ دوسری رکھی ہوئی ہیں دور سے پتہ نہیں چلتا لیکن ماتھے سے جو پتا چل جاتا ہے اتنا ہذا لشیئن یراد جس کا تو کام ہی ہمارے حضرات کے پیچھے پڑنا ہے لٹھ لے کے پھرتا ہے ہر مسجد میں ہر گلی پہ ایک ہی مسئلہ آتا ہے ما سمعنا بہذا اور دوسری بات یہ بھی ہے ما سمعنا ہم نے نہیں سنا بہذا ہے توحید والا مسئلہ بالملت الاخرہ ملت الاخرہ اپنے پرانے پیر بٹکیروں کی مجلسوں میں ان کے مذہب میں ہم نے نہیں سنا یہ تو بابے کی لال کتاب میں بھی نہیں تھا. ما سمہنا بہادا بالملت الاخرہ ایک دوسرا ملت آخرہ سے مراد ہے ملت عیسائیہ ملت اہل کتاب یہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے نا تو یہ تو ادھر مولوی رہتے ہیں مدینہ میں ان سے بھی ہم نے نہیں سنا عیسائی ہے ان سے بھی ہم نے نہیں سنا حالانکہ بڑے بڑے پیر ہیں. ملت آخرہ سے مراد کیا تو مطلب ہے کہ ان کے اپنے بزرگوں اور اکابر کی کتابوں میں نہیں ان کے مذہب میں نہیں معلوم ہوتا ہے تھے تو مذہبی لوگ نا میں نے آپ کو بتایا تھا نا شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر مباحد بھی ہو تو مشرک بھی ہو, ایک جگہ پہ رہ رہے ہو اور لڑائی نہ ہو تو دو میں سے ایک ہے, یا مباحد بے غیرت ہے یا مشرک. یہ نہیں ہو سکتا مباحد بھی ہو اور مشرک بھی, ہکے تھا سے کھڑے ہو میں نہیں. اگر ایک جگہ پہ جوڑ ہے نا دونوں کا مشرک مباحد کا, پھر سمجھو یا مشرک بے غیرت ہے یا. ہاں یہ باتیں آپ کو سمجھ آئے گی جب مسجدوں میں جاؤ گے, ہمارے رونے سے کچھ نہیں آپ کو سمجھ آتا. وہاں پر جاؤ گے مسئلہ بیان کرو گے پھر پتہ چلے گا کہ اوہو ترنول میں بات تو سچی ہوتی تھی, یہ تو اب جا کے ہمیں پتہ چلا, ابھی قرآن ہی سمجھ آئے گا, عملی زندگی میں پہنچ کے پتہ چلے گا. ایک دوسرا انہ ہادا, وہ دوسرا معنی رہ گیا نا انہ ہادا کا, نشئی ان یوراد, ایک توحید کا بہانہ ہے, اصل میں ریاست چاہتا ہے, اس کا مقصد ہے میں بڑا بن جاؤں مسئلہ بیان کر کے مرید مرید بنا لوں. یہ ما سمعنا, اگر تو بول پڑو پھر تو ہے ٹھیک, نہیں تو انشاءاللہ سورت ختم کریں گے. چاہے نماز ہم حنفی ہیں پکے پکے حنفیوں, تاخیر زور بالکل ٹھیک ہے, بول پڑھو بول پڑھو, اچھی بات ہے. آج پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, میرا خیال ہے صبح گھنٹہ چھٹی ہوئی ہے. ہاں چھٹی, مجھے تو بخار تھا تو اس لیے میں لیٹ ہو گیا, لیکن آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہٹے کٹے ہیں, آپ تو بولیں. ہاں انا ہاضا لشیء یراد ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ, نہیں سنا ہم نے بہذا, یہ ہاضا ہاضا ہاضا کرتے ہیں ذرا مبہم کر کے, نام ہی نہیں لیتے. ہاضا یہ جو ہے مسئلہ توحید والا, یہ چونکہ گستاخی سمجھتے تھے نا, اسے کہتے ہاضا یہ مسئلہ توحید والا, پہلے دین میں ہم نے نہیں سنا. ایمان سے بتاؤ آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے؟ اے مسئلہ آیا ہے نا عنایت اللہ شاہ, تو پہلے سیدھے کہ یہ پہلے ہم نے نہیں سنا, پہلے بھی اقابر گزرے ہیں. وہ اگر حدیث کا ٹکڑا ساتھ ملاؤ نا کہ آپ نے فرمایا ان دین بدا غریبا, یہ دین جب شروع ہوا تو اجنبی تھا, اور اجنبی کیا تھا جب آیا نا کہتے تھے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ, ہم نے آج تک پچھلے دین میں یہ بات نہیں سنی. پہلے بھی بڑے بڑے مولوی تقریریں کرتے تھے, یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اور فرمایا سیہود و غریبا, پھر ایک وقت آئے گا کہ دین اجنبی بن جائے گا, جب آپ بیان کرو گے نا سارے کہیں گے توبہ ما سمعنا بہذا, یہ تو نیا مسئلہ ہے, ہم نے تو نہیں سنا تھا پہلے. اور یہی ہوگا, یہی اجنبیت ہے دین کی. غریب کا معنی وہ نہیں کہ جس کے پاس دانے نہ ہو, عربی میں غریب کون ہے؟ انوکھا, اجنبی. پنجابی میں معنی انباندہ, انباندہ جس کے ساتھ کوئی بھی محبت نہ کرے. کئی بات ہوتی ہے شخصیات, آدمی دیکھتا ہے بخار کر جاتا ہے اس کے چہرہ دیکھنے سے, اس طرح اجنبیت ہوگی. فرمایا شروع تھا تو اجنبیت کیا تھی, سارا شور اٹھا کہ اے مسئلے اسی نہیں سنے. فرمایا پھر وقت آئے گا کہ دین کیا بن جائے گا. ہاں خدا کی قسم اب وہ وقت ہے, یہ آوان ذالکا, یہی وہ وقت ہے. آج اگر قرآن کی کوئی بات کرتا ہے یا سنت محمد مصطفیٰ کی کوئی بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگ آگے سے تعجب کرتے ہیں, نواں مسئلہ ہے, نواں مسئلہ اور پرانا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ للغرباء, اس وقت اجنبی بن کے جو دین پہ پکے رہیں گے طوبیٰ ان کو میں محمد خوشخبری دیتا ہوں. طوبیٰ للغرباء, اور للغرباء پھر ذکر کیا بجا غربت ہے, اجنبی بن کے میری سنتوں پہ زندہ کرنے والے, الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت, یہ کوئی لوگ ہوں گے میری سنتوں کو زندہ کرنے والے. اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں, وہ پھر رہتے بڑے حیران ہو گئے, ایک آدمی کے پاس گئے, کہا کیوں آیا ہے؟ کہتے میں صرف آپ کی زیارت کرنے آیا. کیوں؟ کہتا ہے کہ میں تو حیران ہوں مولوی مسئلہ کا شکار ہو گئے، ایک تو آدمی ہے جو مسئلہ بیان کرتا ہے، اور میں اس نیت سے آیا ہوں کہ ایسے آدمی کی زیارت سے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، آج کا زمانہ تو کہاں پہنچ گیا، آج آپ دیکھ لیں خدا کو پوچھنے والے کوئی نہیں۔ خدا کی قسم مولوی کی نیت دیکھو، محتمل کی دیکھو، خطیب کی دیکھو، اور بڑوں بڑوں کی دیکھو، یا اپنی شہرت ہے، اپنے الوہیت کی پرستش ہے، یا پیسہ ہے، یا لالچ ہے۔ ایک بندہ جو خدا کے لیے خدا کا مسئلہ بیان کرے، یہ صرف اللہ مر رحم اللہ وہ ہو سکتا ہے اللہ کلیل، ورنہ پوری دنیا اصل تو بیان ہی کوئی نہیں ہوتا، اور بیان ہوتا ہے تو مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ کسی نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، ایسے اجنبی بن کے اس مسئلہ پہ پکے رہنے والے، ان کے لیے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے خوشخبری بھی دیتا ہوں۔ اللہم اجعلنا من الغرباء۔ ہاں بھائی دیکھو، کہتے ہیں ما سمعنا بهذا في البلاد الاخره ان هذا بہرحال نہیں ہے جی الا اختلاق، مگر بات گھڑی ہوئی، یہ اپنی من گھڑت ہے، قرآن پڑھتے ہیں مانا اپنی طرف سے کرتے ہیں، ہے نا بےمان کہنے والے، انہوں نے بھی جو کوئی بات کی، ان هذا الا اختلاق ہے۔ میں نے شروع دورے میں آپ کو کہا تھا کہ ذرا خیال رکھنا ہے جو مانا میں اپنی طرف سے کروں، لیکن آج تک کتنے دورے گزر گئے، مجھے تو کسی نے نہیں تنبیہ کی کہ یہ مانا تو نے اپنی طرف سے کی جائے۔ ہے صحیح مان ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں طالب علموں کو گمراہ کرنے کے، اپنی طرف سے مانے کرتے ہیں، قرآن پڑھتے مانا اپنا کرتے ہیں، کوئی بات ان کے باپ کہہ گئے، ان ہاتھ الا اختلاط نہیں ہے یہ مگر گھڑا تندری، میری گھڑن تو مت لائے، اس نے اپنا گھر لیا ہے، ان سے لا رہی ہے، یہ اب ان کا نبوت اور تکبر ہے، کوئی بات آ گئی کہتا ہے ان سے لا لئیے، اصل تو بشر رسول نہیں ہو سکتا، اللہ سبیل تنزل مان بھی لیں ان سے لا لئیے، کیا کس پر اترا ہے آج ذکر، ذکر اس پر اترا ہے، یہ نصیحت اس پر اتری ہے ہمارے درمیان میں سے، ہم بھی تو بڑے بڑے چودھری ہیں ہمارے درمیان میں سے، جس کی کیا خصوصیت ہے، بہنے گا بل ہوم کہنا کیا چاہتے تھے، وہ پہلے اترا ہے، اگر یہ پورا کوئی بشر نبی ہوتا بھی صحیح تو ہمارے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان میں سے کسی کو نبوت ملتی، بل ہوم بھی شکل، بلکہ ہیں وہ شک میں، ہیں تینوں باتیں ان کی غلطیں، کبھی جو کہتے ہیں ساحر کذاب وغیرہ، یہ بل ہوم بھی شک من ذکری، بلکہ ہیں وہ بھی شک کے من ذکری، میرے مسئلے کے بارے میں ان کو شک ہے میرے مسئلے میں، سن رہے ہو کہ نہیں، من ذکری بل یہ انکار بھی کسی وجہ سے نہیں ہے، کسی منشا کی وجہ سے نہیں ہے، انکار بھی پائی کا دے اوپر پڑھو، شک نہیں جی، بلکہ انہوں نے عذاب نہیں دیکھا، اللہ فرماتے ہیں بل انہوں نے جوتیاں نہیں پہیاں، کھلے نہیں لگے، بل لما یذوقوا عذاب، ابھی تک ان کو مار نہیں پڑی، کھلا دا منہ نہیں دیکھا، یذوقوا عذاب ہم عندہم پھٹ گئے، ہم عندہم کیا ہے ان کے پاس، خزائن رحمت ربے کا، تیرے رب کی رحمت کے خزانے، یعنی کیا نبوت کی تقسیم کار ان کے قبضے میں ہے، العزیز الوہاب ام لہم، کیا ہے ان کے پاس بادشاہی آسمانوں اور زمین، اور ما بینہما کی، مطلب کیا ہے آسمان و زمین کی نعمتوں کی تقسیم کار کیا ان کے ہاتھ میں ہے، بس چڑھتے ہیں یہ اسباب میں، مطلب کیا خلاصہ کیا نکلا کہ جب ان کے پاس میں اپنی روزیاں بھی نہیں، خزائن رحمت بھی نہیں، اور ان کے پاس اور بھی کوئی فارسی نہیں, تو کس منہ سے کہتے ہیں کہ نبی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے تھا؟ جندما, سبحان اللہ. آپ ذرا جملہ دیکھ رہے ہیں, قرآن پورا پٹ کر رہے ہیں, بٹ سارے کہتے ہیں, اور مکی دور گزر رہا ہے, مکی دور. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہم جندما, جو ہے ہم جندما جندما, اور کہا گیا سارے مشرک تھے مکہ میں, جنگ مباحث تھے اور وہ بھی چھپ چھپ کر گزار رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہم جندما نہیں ہے وہ, مگر ہے معمولی چند گلیاں. جندما یہ ماں بھی بیان قلت اور حقارت کے لیے ہے, جن دن کی تنویر یہ بھی تنقیر قلت کے لیے ہے. اب سمجھو ذرا, فرمایا ہم جندما یہ مکہ والے یہ بالکل معمولی حقیر لشکر ہے, ذرا بھی ان کی حیثیت نہیں. ذرا بھی کیا لکھا ہے, جندن پر موضوع اور مال حقارت ہنالے کا صفت اول محضون صفت ثانی. اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا جہی تو پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ. یہی جملہ یہ دائیے توحید کو جرات دلائی جا رہی ہے. فرمایا سارے مشرک اگلے پچھلے سارے کچھے, فرمایا کوئی چیز نہیں جندما معمولی لشکر ہے. ہنالک محضومون یہ لشکر ہے شکست کھایا ہوا, من الاحزاب لشکروں سے شکست خوردہ ہے, کچھ بھی نہیں. یہ پیغمبر کو دلیر کیا جا رہا ہے, میرا پیغمبر پرواہ نہ کر, اور بڑے بڑے گدی نشین بڑے بڑے گدیوں والے بڑی کثرت والے بڑی مادی قوتوں والے جندما کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, بالکل معمولی حقیر لشکر ہے. اور شکست خوردہ آزام میں سے اگر یہی ذہن ہو آپ لوگوں کا, سارے کافروں کو کیا سمجھے جندم. اسامہ کے پاس ایک آدمی گیا, بیٹھا ہوا تھا وہ چھپا تھا غار میں. وہ جب پہنچا تو اس نے کہا کیا پروگرام کیا ہے, تو اس کے پاس پوری دنیا کا نقشہ تھا اسامہ کے پاس. اور اس نے کہا ادھر بیٹھ, جہاں ہم یہاں سے جائیں گے یوں اس طرح پوری زمین پہ اللہ کا دین نافذ کریں. بیٹھا کہاں تھا, غار میں, پوری دنیا کے نقشہ سامنے پڑا تھا. اور کہتے ہم یہاں سے سفر کریں گے اور ہمارا ہدف اور مشن یہ ہے, امریکہ برطانیہ اور یہ سارے بےمان یہ جتنے ہیں ان کو پاؤں کے نیچے روند کے جائیں گے. اس نے پوچھا آپ کے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں. کہتے چیز کیا, چیز ایمان ہے. اگر ایمان ہو ہمارے سامنے یہ پتھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. جندما اگر آپ بھی علاقے کے سارے مشرک سارے قدی نشین یہی دین میں آ جائے جندما یہ بالکل میرے پاس وہ لفظ نہیں آ رہا ہے میں اس کو تعبیر کروں, یہ جندر میں بھی ترکیب ہے اور ماں بھی کس کے لیے, حکارت کے لیے. اور ہاں یہ نہیں ہے جندما, ہاں یہ بالکل حقیر لشکر. حقیر کو جملہ خاص ہی پنجابی والا میرے ذہن سے اتر گیا. ہم جندما ہنالک محضون اسی مقام پر, ہنالک اسی موقع پر محضون یہ شکست خوردہ ہے, من الاحزاب لشکروں سے. کیا مطلب ہے, بدر کی طرف اشارہ ہے, لیکن حالات کیا ہیں, یہ چھپے ہوئے ہیں سارے. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں میرا پیغمبر, یہ سارے شکست خوردہ ہیں, ان قریب بدر کا مقام آئے گا. کالا کا سادہ تو ہنالک اشارہ تل الہ یوم القدر، قتادہ کہتا ہے ہنالک کا اشارہ ہے یوم قدر کی طرف، فاخبر اللہ بمکہ کا، اللہ نے مکہ میں رہ کر خبر دی، پیغمبر مکہ میں تھے، اللہ نے خبر دی کہ انہو سیا سوم وان قریب، وہ جند المشرکین مشرکوں کا لشکر شکست کھا جائے گا، لوہا یوم بدر، غازی کی کبیر ابن جریر کہتے ہیں اس کی تعبیر بدر کو آئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کب کی خبر دی جا رہی ہے، جب مکہ میں گرے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں پرواہ نہ کر، تم بما یہ بالکل معمولی لشکر اور چند چبنے اور حقیر سا لشکر ہے جس کی رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں، سبحان اللہ، جب مواحد کا ذہن جہاں پہنچے نا، یہ گولڑے والے، سیال والے، خربوزے خربوزے والے، اور یہ سارے حکومت والے، امریکہ برطانیہ والے، یہ سارا کا سارا چنگما چند پل دل مل جائیں، کوئی بھی ان کی حیثیت نہیں، اس وقت ڈھار بنتی ہے، ڈھال ساتھ پتا چلا مواحد کو دلیر بھی ہونا چاہیے، اور مبلغ کے لیے یہ نہ ہو کہ مبلغ تقریر کرے اور نیچے کرسی کانپ رہی ہو، جو اوپر توحید بیان کرتے نیچے کرسی گرتی ہے، ایسے مبلغ بھی ہم نے دیکھے، ایک دفعہ ہمارا جلسہ تھا، خیر بڑی پلس الس آئی ہوئی تھی، بڑی پلس، تو وہاں پر چلا گم کے لیے بھی مقابلے کا جلسہ تھا، جن ریلویوں کا ایک چبل ہے حکمران، جس کے بڑے چیلنج تھے، اس کے جواب میں ہمارا جلسہ تھا، میرے ساتھ حضرات خطبہ بھی تھے، میں نے انہیں کہا کہ میں نے اسی رات کو جانا تھا ہتھیتی میں نور محمد ترنڈی کے ساتھ مناظرہ تھا، ہاں صبح 10 بجے ہم نے پہنچنا تھا ہتھیتی میں، مولانا رسول اللہ طاہری صاحب ہیں ان کے پاس، نور محمد ترنڈا بنا والے ترنڈی، وہ ترنڈی کے ساتھ ہمارا مناظرہ تھا، اس لیے میں نے کہا پہلے مجھے ٹائم دو، خیر میں نے تقریر کی اور وہ تقریر آڈیو کے ساتھ مل سکتی ہے اگر کوئی سننا چاہے، ویسے ہے سننے والی وہ تقریر، وہاں پر رگڑا لگایا، او ہاتھ رکھا احمد رضا خان پہ، اور وہاں ایک مولوی صاحب تھے اس کا نام لیا، اور اس کو میں نے کہا وہ ادھر سے تلا گنج سے لے کر بریلی شریف تک ایک ہی ایٹم بم آیا، اب وہ خطیب حضرات سن رہے تھے، 4-5 جب بم گرے نا، میرے پاس تقریریں تھیں تو اب وہ تقریر کرتے یہ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں، دہشت گردی کا پرچہ ہو جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا، بولا میں نے کہا مردوں کے ہاتھ لگے تو پتہ چلتا ہے، ہاں ادھر کل مثال کا کام نہیں، ادھر جو لوگ ہنسو میں وہ ٹوکے کے خلاف ہمارا جلسہ تھا، ٹوکا بھائی مان اس کے خلاف، تو یہ جلسہ کروانے والے یہ دوسری کمپنی کے تھے، 2 نمبر دیوبندی للر حضرات، اور یہ گئے تھے پہلے اپنی کمپنی کے پاس بھی، ادھر ٹوکرے بڑے چیلنج کیے، حضرات علماء دیوبند پر فتوے لگائے، شیخ پر فتوے لگائے، بڑا بکواس کرتا تھا اس زمانے میں یہ ٹوکا، تو یہ گئے اپنے حضرات کے پاس، ان کو کہا کہ مہربانی کرو اور بیان کرو، اور وہ جو گھومن گھومن تھے انہوں نے کہا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں، ہماری فیلڈ ہی اور ہے، مماثلت کے خلاف اور فلاں، ہمارا یہ موضوع نہیں، خیر بہرحال بتایا گیا مولانا شاکر محمود صاحب دامر قیود ہو ان سے بات انہوں نے کی، پھر انہوں نے مجھ سے بات کی، اس طرح مسئلہ ہے اور کام بڑا گہرا ہے، آپ آئیں، میں نے کہا انشاءاللہ ضرور آؤں گا، کہتا ہے کہ مسئلہ حیات نہیں بیان کرنا، میں نے کہا یہ کوئی ذمہ داری نہیں، میں کبھی سوچ کے آتے ہی نہیں کہ تقریر کیا کرنی ہے، اور وہاں سٹیج پہ جب جو مسئلہ آ گیا نا قرآن والا مسئلہ کوئی چلے گا، تو کہتے ٹوکے کا پریشر، بہرحال بڑا کچھ میں نے کہا چلو آنے دو. ہم پہنچ, یہ مغرب کے بعد جلسہ تھا, پتہ نہیں آپ میں سے کوئی اس کا تھا یا نہیں. مغرب کے بعد تو ساڑھے, ہاں یہ صوفی صاحب سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں بزرگ. اچھا چلو خوش قسمت ہے جو اس جلسے میں تھا. تو وہ جو مغرب کے بعد جلسہ ہونا تھا, ہم تقریباً ساڑھے دس بجے تک گئے, کوئی کارروائی نہیں, کچھ بھی نہیں. سارے علماء جمع ہیں, مجھے کہتے ہیں خدا کے لیے آئی تقریر نہیں کرتے, آپ سٹیج پہ بھی نہ جائیں. خیر شاکر صاحب بھی تھے, میں نے کہا آپ نواز شیخ القرآن ہو کے اتنا بزدل ہیں اور اتنی بزدلی کر رہے ہیں کہ نہیں جانا. وہ کہتے خدا کے لیے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. ساری ایجنسیاں جمائیں اور آئی جی پنجاب کا فون ہے, یہ ہے وہ ہے, اور پیر سارے اکٹھے ہیں, لہٰذا آپ مہربانی کریں, تقریر آپ نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ ایسی بے غیرتی نہ آج تک کی نہ آئندہ کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ بریلوی وہ کیا سمجھیں گے کہ ہم سٹیج پہ بھی نہیں چڑھے, اگر پولیس گرفتار کرتی ہے کر لے, اس میں کیا ہے. تو یہ مجھے کھڑا روکتے ہیں نہیں جانا. آخر پہ میں نے بھی توریہ کیا, میں نے کہا کہ آپ سادے بزرگ ہیں, اپنی جان کو تو خطرے میں ڈالتا ہے, آپ مہربانی کریں, میں صرف سٹیج پہ جاتا ہوں, عرفان مشدی دجال اور ٹوکا اور وہ دوسرا حریف شیطان, اس کو پتہ چل جائے کہ ہم آ گئے, اتنا پتہ ان کو چل جائے, یہ نہ کہیں کہ جی آئی نہیں. تو ہم کون ایسی ماحول میں تقریر کرتے ہیں, ہمارے ہمیں اپنے بال بچے پیارے نہیں اور زندگی پیاری نہیں, کیسی بات ہے. میں تو ویسے کہہ رہا تھا بھائی چلو سٹیج. خیر میں نے پورا ان کو پریس کر کے لے گئے مجھے سٹیج پر, پہلے تو نہیں لے جا رہے تھے. سٹیج پہ جب پہنچا تو پھر تقریر شروع ہو گئی, اللہ کے فضل سے پھر تو تقریر دو گھنٹے ہوئی, ایک گھنٹہ چھپن منٹ ہے یا ستاون منٹ کی تقریر. اب سب کو چکر لگے ہوئے, اوپر سے پولیس والوں کو فون آتا ہے جلسہ بند ہو, وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں, وہ بلانے والے پولیس والوں کہتے ہیں مولوی صاحب کو گرفتار کرو, کبھی مجھے رکے لکھتے ہیں, آپ مہربانی کریں خدا کے لیے بس کر دیں, خدا کے لیے بس. سارے مولوی نیچے بیٹھے, میں کہ انشاءاللہ میں بس کروں گا اپنے مقام پہ. ہو شروع کیا کولڑے والا, سیال والا, بریلی والا, کسی ایک پہ ایمان کو نہیں چھوڑا. اور صحیح کر کے جب رگڑا ہاتھ لگا نا اچھی طرح کر کے, اب وہ جو سی ڈی بنانے والا وہ ہمارا بڑا اچھا ساتھی ہے, یہ پیر بدھائی میں جو ہوتا ہے بزرگ, ہاں وہ توحید والا پنپیری ہے اور بڑا مغلے ساتھی ہے, وہ ویڈیو بنا رہا تھا. اب اس نے سمجھداری کی, ابھی تک میں نے اسے پوچھا نہیں ہے, اس نے کی, میں نے تو سمجھا اسی نے کی کہ میری تقریر جب وہ سمجھ گیا ختم ہونے والی ہے تو لائٹ ہوئی لگ رہی تھی, میدان میں جلتا تھا کوئی لائٹ لگ رہی تھی, اس نے وہ لائٹ بند کر دی. اب اندھیرا ہو گیا سامنے تو لائٹ ہوئی تھی اس کے کیمرے کی, تو اندھیرا ہوا تو ساتھ ایک تبلیغی بیٹھا تھا, اللہ بھلا کرے تبلیغیوں کا, وہاں پر میرے بالکل ساتھ بیٹھا تھا. تو میں نے اسے پگڑی کھسکا, پگڑی مجھے دو. ان کو میں نے کہا سب حضرات مولوی تھے, میں نے کہا میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہے, آپ جہاں ٹھہرے آپ دیکھے میں جاتا کیسے ہوں. خیر اس سے پگڑی لی, پگڑی رکھی اور سلوار جہاں تک کر لی, پورا ریبلٹی بن کے. ادھر تو اندھیرا تھا, اوپر پگڑی اور اوپر ساری پولیس کھڑی تھی, تو سامنے بڑی پولیس تھی, اس دن ساری پنڈی اسلام آباد کی ایجنسیاں تو سارے اکٹھے تھے. خیر میں پولیس والوں کو ابھی رستہ دے دو رستہ دے دو, وہ دیکھے تو تبلیغی جا رہا ہے. ادھر سارے فلموں نے نعرے لگائے دوسری طرف, پتہ نہیں ان سارے فلم کون تھے, وہ دوسری طرف انہوں نے نعرے لگائے, پولیس ساری ادھر دوڑی جدھر نعرے لگ رہے تھے, وہ ساری پولیس ادھر دوڑ رہی تھی. میں پولیس کے درمیان سے نکلا, ایک پٹھان لڑکا تھا, اللہ اس کا بھلا کرے, اب بھی مجھے وہ نہیں پتا وہ کون تھا. اس وقت آیا, اس کے پاس موٹر سائیکل تھا, وہ میرے جلسے میں تھا, اس نے بس اتنا تعارف کرایا میں پٹ پی رہی ہوں, مجھے نہیں پتا اب بھی میں نہیں جانتا وہ کون ہے اور کدھر ہے. اس نے موٹر سائیکل پہ مجھے بٹھایا, ان کو اتنا میں نے کہا تھا کہ موٹر سائیکل والا سامنے لاؤ, ادھر موٹر سائیکل پر بٹھایا, ادھر ہی اس کا گھر ہے, اللہ جانے دھوک ہسو میں گرتا گر دیے, وہ سیدھا اپنے گھر لے گیا. پیچھے پولیس والے بھاگ بھاگ بھاگ, ادھر ادھر کوئی نہیں، ہم وہاں گئے روٹی چوٹی کھائی آرام سے، نماز جماعت پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس سے پہنچ گئی دفتر میں، ہماری سی ڈی بھی اور تو کے والی سی ڈی بھی پہنچ گئی. خیر یہ بات مجھے مولانا اشرف علی صاحب نے بتائی تھی. وہاں جب پہنچی تو وہاں جو افسر تھی اس کا ذہن توحیدی تھا، اور سی بی زنانی اس نے وہ تقریر لگائی، پہلے ٹوکے کی لگائی اس کے بعد میری تقریر لگائی، اور آن سان کے دفتر میں الٹ رہی تھی کہ توبہ، یہ ٹوکا، یہ ٹوکے کے اوپر کوئی کلاڑا آ رہا ہے، یہ کیا بتا. خیر وہ سی بی سن رہی تھی. اب اس نے کہہ دیا دہشت گردی کا جو وہ اسپیشل برانچ ہے اس کی افسر تھی، اس نے بریلویوں کو کہا کہ سرچا مولوی خضر پہ بھی ہوگا اور تمہارے بھی تین مولویوں پہ ہوگا، حبیب قریشی پر بھی اور عرفان شیطان پر بھی، اور یہ ٹوکا اس ٹوکے پر بھی ہوگا. اب آپ کی مرضی، ایک مولوی دیوبندیوں کا، تین تمہارے ہیں. تو بریلویوں نے خود ملتے کر کے وہ کیس واپس لیا، دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہوا. لیکن کم از کم کچھ دل تو ہو نا، یہ نہیں ہے توحید کے نام پہ کھا کر جب ٹائم آئے تو یہ بھی ریورس بول کرنا شروع کر دے. چندما کاروباری آدمی وہ کبھی میدان میں نہیں کھڑا ہوتا، میدان میں کھڑا ہوتا ہے جو توحید کو توحید سمجھ کے بیان کرتا ہے. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے مقام پہ قرآن بہادری دلا رہا ہے، اور کٹ جاؤ کوئی چیز نہیں. چم تم با سارے لشکر کٹھے ہوں، خدا کی قسم کہ ڈری ہوئی بلی سے زیادہ اوقات اور اہمیت بھی نہیں رکھتے. ہوم چم تم با جب اس میں یار پہ پہنچو گے نا، سب مشرکین کا روگ نہیں ہوگا، اور مشرک کو دیکھتے ہوئے خون کھولے گا تب بچلا کھلے گا. ہوم چم تم با ہنا لے گا معصوم من الاحزاب. یہ بات پکی ہے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ زمین کے اوپر نہیں آ سکتی، اور جو زمین سے اوپر لکھی ہے کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں بھیج سکتا. ہاں یہ نظریہ ہو، یہ بتاتا ہے جانے ان کل الا کذب الرسل، نہیں ہے سارے یہ اگر قصور کیا تھا، کذب الرسل انہوں نے کذب جھٹلایا رسولوں کو، فحق کا عقاب سچی ہو گئی، عقاب ہی ثابت ہو گئی، عقاب میرا ان پہ کیس ثابت ہو گیا. وما ينظر هؤلاء اور نہیں دیکھتے بوجہ اشتراک کے جرم کے، کیا لکھا ہے سمرا، تو ان پر بھی آئے گا بوجہ اشتراک کے جرم کے، جرم ہے کہ وما ينظر هؤلاء وما ينظر اور نہیں دیکھتے یہ مشرک الا صیحتا واحدا. سبحان اللہ، قرآن میں کرنٹ تو ہے نا، آج بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے خدا جانتا ہے، بندہ کہتے ہیں پہاڑ سے ٹکرا جائے، الا صیحتا واحدا مگر ایک ہی آواز، ما لہا من فواق نہیں ہوگی اس سے فواق، کچھ ڈھیل کچھ دیر سارے جلدی دبا ہو جائیں گے. فواق کہتے ہیں اونٹنی کے دودھ کے پھٹنے کا وقت. اونٹنی کبھی رکھی ہے نا؟ نہیں رکھی. اونٹ تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی جو ہے دودھ دیتی ہے، اس کا درمیانی جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں فواق، مطلب ہے کچھ دیر بھی نہیں ہوگی. وقالو ربنا، شکوا ہے وقالو اور کہا انہوں نے ربنا، اے ہمارے پروردگار، عجل لنا جلدی دے دے ہم کو، کتنا ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب یوم حساب سے پہلے. یہ پچھلے کہتے ہیں اللہ ہمارا جو یوم حساب والا عذاب ہے نا، ہمارا حصہ میں پہلے دے دے. یہ مذاق کرتے ہیں، اس پھر علامہ یقولون، اس پھر علامہ.